arăți iubire și-mi faci bucurii. Trăiesc pentru tine și pentru copii. Îmi arăți iubire și-mi faci bucurii. Trăiesc pentru tine și pentru copii. Doamne, dă-mi putere să-mi cresc copilașii mei. Cât mai sunt în viață să le fac avere și orice plăcere, că sunt ochii mei. Doamne, dă-mi putere să le fac avere, Doamne, la copii. Fac orice plăcere, că sunt ochii mei. Copiii noștri sunt doar la fereastră, ar vrea tot să aibă fericirea noastră. Și copiii noștri sunt flori la fereastră, ar vrea tot să aibă fericirea noastră. Doamne, dă putere să le facă fere, Doamne, la copii. Fac orice plăcere, că sunt ochii mei. Doamne, dă-mi putere să-mi cresc copilașii mei. Cât mai sunt în viață să le fac avere și orice plăcere, că sunt ochii mei. Doamne, dă-mi putere să le fac avere, Doamne, la copii. Fac orice plăcere, că sunt ochii mei. Doamne, dă-mi putere să-mi cresc copilașii mei. Cât mai sunt în viață să le fac avere și orice plăcere, că sunt ochii mei.